Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast 2015-ös speciális Kölni Gamescom-os kiadásának második epizódja. Juhéj! Tök jó nap volt. Jó nap volt, még ha nem is volt olyan hosszú, mint amilyen hosszúak ezek a napok szoktak lenni, mert hogy ez a kedd, ez az úgynevezett nulladik nap, ez a konferenciás nap, ilyenkor még a régmúlt időben mondjuk 3 éve, ez úgy nézett ki, hogy volt egy Electronic Arts konferencia, utána közvetlenül utána átrohantunk a Sony konferenciára, és onnan átrohantunk a Microsoft konferenciára, sőt, szinte ezek egybe folytak, és utána a Microsoftnál általában volt valami dínom-dánom szerűség, ahol lehetett játszani. Meg enni. Vagy volt olyan, hogy a Microsoft-ból délelőtt, szóval így egymás után azért viszonylag dinamikusan követték egymást ezek a konferenciák, most meg dinamikusan volt egy darab Microsoft konferencia. EA konferencia lesz, holnap délelőtt a showflooron, ők költségkimérési okokból szerintünk, már tavaly is ott tartották, illetve Sony konferencia az meg nem lesz. Ami érdekes. Hát érdekes, talán erről, mivel annyira fáradtak voltunk tegnap, hogy nem emlékszem, hogy miről beszéltünk. De... Szóval, nem Prágában, bocsánat, Párizsban lesz talán valami buliuk? Hogy Párizsban lesz valami buliuk, és hogy emiatt most nincs, és... hogy annyira lehet, hogy rettenetesen nincs is mitről beszélni, hogy lehet, hogy a konnektoros srácoknak beszéltem. Valakinek én beszéltem erről tegnap, de nem tudom már, hogy kinek, mert utána, hogy megittuk a sörikét, már aludtunk is. Most is isszuk már a sörikét. De a lényeg, hogy volt egy Microsoft konferencia, olyan szempontból hagyományőrző volt, hogy a Microsoft konferencia előtt, közben is, néha után is általában zúg az eső, ez ma is így volt. Általában zúgó esőben szoktunk várni arra, hogy beengedjenek minket, ez ma is így volt. Ellenben annyira korlátozott volt a helyek száma, hogy nem voltunk benn mind a négyen, hanem csak egyikünk, Warhawk volt benn konkrétan a konferencián, mint mi pedig a konferencia terem előtti lounge-ban. Kényelmes fotelekből egyébként néztük a nagy tévéken a konferenciát. Felfaltam az összes kesudin. Igen. Magyarót is lehetett tenni. Igen, úgyhogy nekünk ennyiből jobb volt, annyiban nem, hogy bentről azért jobb nézni, mint kintről. Hát de végül is mi is képernyőn keresztül élőben néztük, hogy mi zajlik ott a mellettünk lévő ajtók mögött, ahova utána bekukkantottunk. De... ahogy egyébként a kedves olvasó is megtehette, hiszen az élő közvetítés volt, Warhawkot majdnem fejbe is vágta egy kamera. Kétszer is, rossz helyen ült, illetve annyira nem rossz helyen ült, hogy kiült, mert mögötted, melletted, előtted? Én taktikusan mindig azokat a helyeket foglalom el, amik viszonylag közel vannak az ilyen foglalt felirattal jelzett helyekhez, mert ott általában valaki szokott ülni. És most is az Aaron Greenberg, Green Goblin ült, meg a én elsőre úgy hittem, hogy a Kudo Tsunoda, de lehet, hogy egy hozzá nagyon hasonló rarity-es pólóban tengő-lengő úriember, mert ha ő ott ült, azt hittem, hogy legalább meg is szólal. De nem feltétlenül. De. És az a baj, hogy ezt az embert egy szemüveg nélkül nem ismerem meg. Nem feltétlenül, mert egyébként gyakran vannak külső vendégek. Egészen biztos ott volt mackó országos szimbolája Yves Gilmour. Híves Guillemot, ha valaki nem vágná le. Olyan, nekem olyan szürreális volt első Gamescom-osként, hogy ott elsétált az orrom előtt, és most láttam végre ezt a kedves kis figurát, akit eddig én... Kedves mind... kis... Szólt szerint. Hogy szoktuk hívni? Nem, mondjuk rá, hogy ne. Nem, teljesen ott. Nem, teljesen olyan kis aranyos volt. És annyira furcsa tényleg látni, hogy és most is menni. Ki volt sminkelve. Nem volt kisminkelve. Ha nagy kortyolásokat hajtok, ez a frűkös. Finom. Na, szóval Microsoft konferencia. Azért nem fogjuk ezt agyon beszélni szerintem, mert inkább csak vélemény szintjén, mert mindenki látta. Én nem, engem csak zavart a hang, mert ott aludtam bent a aha. kényelmes székben. Kinek, leegyszerűsítem a kérdést, kinek volt, mi volt a kedvence, vagy volt-e kedvence, volt, ami megragadta a fantáziáját, és az ilyen jónak tartotta ez a konferencia. Vór, te voltál benne, leginkább neked kell tudnod, mi csak kint bámultuk, mint a hülyék. Félig némán, alig lehetett hallani. Igen. Az a baj, hogy én a könnyen lenyűgözhető ember vagyok. És épp ezért javarésze tetszett. Tehát én igazából szeretem a Halo-t. Örülök, hogy lesz. Mondjuk pont a Halo volt az, amelyik nem tetszett egyébként. Tehát ez a kettő ember közvetítette, hogy 2x3 vagy 2x4 másik játszik, uh-huh. az soha nem működik. Ezt mindig megpróbálják, ezt megpróbálták betörpődni, kolodjutninál, mindenhol ez soha nem működik. Igen. De a Tomb Raider tetszett, a Scalebound meglepően tetszett ahhoz képest, hogy milyen technológiai állapotban volt. Egyrészt, másrészt meg attól a csapattól van, akinek a játékaival én bottal se piszkálnám, mert nagyon nem az én stílusom. A Tomb Raider-t még mindig szeretem, és tetszettek azok a technikai frissítések, amiket majd kapni fog a rendszer, hogy föl lehet venni az adásokat végre, programozni lehet. Nyilván nem gaming, és ilyenkor jön ez a TV mém újra, de olyan emberként, aki több mindenre használja az Xbox-át, nem csak játékre, kihasználja az ilyen nem játékos funkciókat is, tökre hasznosnak érzem az ilyen frissítéseket. Ugyanúgy, mint például a visszafelé kompatibilitást, hogy ugye például a Gold ingyen játékok innentől kezdve mind visszafelé kompatibilisek lesznek, tehát egy Xbox One tulaj havonta megkap 4 ingyen játékot. Aj, ezt a kortyintást, ezt én is szeretném elkezdeni, csak az a baj, hogy te hol bontottad fel a sörödet? Én nekem volt ez, egyrészt nem volt eszem, mert itt vettem az automatából kádrágán, amellett, hogy dupla annyiba kerül, mint a boltban még 3 dec, és így vettem 2-t. Jó, micsoda díl. Szóval drága volt, és ott van egy sörnyitó, szerintem ha lemész, akkor fölbontod. És lemész? Nem, majd te az ajtófélfában megpróbálom kimondani. Kolesz módszer. A fürdőszoba ajtóval fürdőszoba mondott a tegnap is. Igen, csak szélspiczert. Na, míg a mackó a fürdőszoba ajtóba sört próbál bontani. Sikerült? Sikerült. Klára. Igen. Na, hát az az igazság, hogy annyira én nem gondoltam, hogy engem minden sok minden fog érdekelni. Ehhez képest aztán mondjuk a Remedy-nek a játékait én mindig úgy várom érdeklődése, tehát én nagyon szerettem a Max Payne-eket, szerettem az LMV-ket, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam erre a Quantum Break-re, és szerintem jó, hát biztos most lehetne még itt-ott belekötni, hogy miért olyan K-erős az a főhős, nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen over the top-nak tűnt néha, amiket csinált, de nekem tök érdekesnek tűnik ez az egész koncepció, tehát lehet, hogy ez lesz a Remedy-nek a 2016-os bullet time-ja, tehát én úgy nagyon... Eddig az az igazság, hogy ugye gameplayt nem, talán egyáltalán nem is volt belőle. Nem? De volt. Vagy, ja, tényleg volt, már volt, igen, volt. Igazatok van, de eddig annyira nem érdekelt, aztán most ez a videó, ez úgy eléggé megfogott, vagy győzött. Illetve hát a Tomb Raider-t azt továbbra is várom, tehát az kb. Arra már ki se térek, én arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de ami nekem a mai napban nagyon, ami számomra volt a csúcs, az, hogy jött ugye a Dark Souls-ról is gameplay videó, illetve hogy utána én lent is meg tudtam nézni úgy mozgásban, hogy milyen jól áll neki ez a Bloodborne motor, és arról még beszélni. És milyen tök jó ez az egész, de... Hát úgy gondoljuk, hogy Bloodborne motor, mert így vizuálisan... Erősen hajaz rá, meg ami nagyon tetszik, hogy... Hát ugye a kettő magasságában már ezt az egész Souls-szériát én magam is, meg úgy sokan kritizáltuk amiatt, hogy most már egy kicsit túlságosan sok a hasonlóság az előző részekkel, tehát ugye ezek a nem tudom hanyadjára elsütött ilyen demon, meg olyan boss, tehát hogy most is persze, tehát ahogy elnéztem ott a gameplayt, voltak ismerős elemek, egy-egy ellenfél az így, megint elég ismerős volt, vagy a movesetek, amiket ott produkáltak, de mégis valahogy az egész, ahogy össze van rakva, az most kicsit olyan, mintha a Demon's Souls-nak, meg a legelső Dark Souls-nak egy ilyen tök jó egyvelege lenne, és ez nekem nagyon bejött. Tehát, hogy most, hogy úgy mondjam, jó módon, vagy tehát most kivételesen pozitívumként értem azt, hogy a Dark Souls első részét jutotta eszembe. Ennyi. Mackó. Én miközben hackkelem itt a képeket, kimaradtam, mi volt a kérdés. De hogy arra, a Xbox konferencián tetszett-e valami, ha igen, akkor mi? Nekem tetszett az egész, az nem tetszett, hogy én nem kaptam Rare Replay játékot. Igen, azt én sem kaptam. Meg az nem tetszett, hogy mindegy. Scalebound. Ó, tényleg, azt akartam én is mondani. Quantum Break most annyira nem tetszett, mint tavaly. Tavaly egy kicsit ilyen sztorisabb részeket mutogattak, most ez a szokásos akció. Én nekem inkább azt sorolnám, hogy mi nem tetszett, de szerintem ezt majd én mondom, mert gyakorlatilag elmondtátok nekem, a Quantum Break az tökre tetszett, de az mindig is tetszett, meg én nagyon szeretem a Remedy dolgait, hogy általában, és ahogy mondtad, és úgy gondolom, hogy ez lesz a 2016-nak a bullet time-ja. És mondjuk azt, hogy mi az, ami nem tetszett. Szerintem a messze a mélypontja az ez a Homefront Revolution, nem is annyira a trailer, ami volt belőle, hanem az a gameplay bemutató, ami a katonai FPS a játék. Tehát így annyira nem volt semennyire egyedi, azon kívül talán, hogy ilyen open world, de így ment a motorral, az a úgymond lopakodós játékoknál ez a standard, észrevesznek, telik fel a csík, bejön oldalról, fedezékbe húzódik, bam-bam lelő valakit, mintha a műfajnak az ilyen már megunt klisséit sorolták volna, és kicsit ez volt a bajom a túlvédelel is. Na igen, igen, ez, de azt ott beszéltük is kintülve, hogy olyan, mintha így, mint a jó tanuló felel. Igen. Tehát amikor tudja az anyagot, felmondja, de érzed, hogy bemagolta. Bebiflászta. Igen, igen. Felmondja, mond, amit kell, azt megcsinálja tulajdonképpen, azt mondod, hogy meg jó az, amit csinál, de a világ kreativitásának a szikrája nincsen benne abban a pár percben, amit láttunk. Tehát ettől lehet, hogy ez egy szuper játék, és most csak az ismert elemeket mutatják belőle, de az egész az a skillfa, az is, mintha az első részből ugrott volna. Pont a Tomb Raidernél, igen, ott nekem is ez volt az egy problémám, hogy persze szép meg minden, de hogy pont most nem olyan rég megint elővettük ismerősöknél az elsőt, és hát olyan hű, de sok újítást egyelőre, azon kívül, hogy új helyszínek vannak, nem láttam. A játékmenetben gyakorlatilag kb. Annyi tűnt fel, hogy kicsit más, vannak új mozgás animációk, tehát ahogy úszik, az most egy kicsit profibb volt. De... jobban néz ki általában, meg jobb az animáció, részletesebb. De ezek a lopakodós dolgok, amit mit tudom, egy Splinter Cell-ben ez ilyen tök cool, de már néha ott a Sam Fishernél is zavart, hogy ilyen zupakul mozdulatokkal felülről rávettem magam a csávóra a késsel, és akkor ott van három doboz, úgyhogy a doboz túloldalán álló másik két fazon az nem is vesz ebből az egészből észre semmit. Na most ez engem, tehát én imádom a lopakodós játékokat, de valahogy így, ahogy Lara Croft csinálja ezeket, ez nekem valahogy olyan, miért? Tehát, hogy élveztem, tehát az egyben is tök jó volt a lopakodás, csak mégis olyan, nem tudom, én ezt egy Splinter Cell-től várnám. Igen, csak most már ugye elvárás egy ilyen típusú akciójáték, hogy legyen benne minden. Hát igen. Legyen benne kraftolás, legyen benne fejlődés, legyen benne lopakodás, ja, legyen persze. Benne lövöl. Mondom, nem feltétlenül helyeslem. Tehát... Ezzel én tisztában is vagyok, csak tényleg fura volt, hogy most például ez a gameplay, amit mutattak, ez ilyen nagyon erősen lopakodás orientált volt, de hogy abból is ezeket a tényleg ilyen Splinter Cell-es kliséket, vagy nem tudom, miket itt elég szépen produkálták. Jó, hát pénteken lesz egy hosszabb találkozónk egyébként az új Tomb Raider-re, ahol reményeink szerint talán esetleg egyrészt látunk belőle mást is, adok halovány esélyt, hogy talán játszhatunk, és még inkább remélem, hogy 2-3 kérdésnek iszegezhetünk a fejlesztőknek. És akkor megkérdezzük, hogy hát mitől gondolják azt, hogy ez más, mint az előző? Ez az egyik kérdés. Hát igen. Egyébként valamennyire érződött, hogy ezeket a 2015-es játékokat ugye most már annyira közel van a megjelenési időablak, hiszen gyakorlatilag lemegy augusztus, és onnantól kezdve szeptember, október, november, bum-bum-bum jönnek a játékok, hogy most már tényleg kicsit ilyen kötelezők. Gyakorlatilag a show utolsó, nem tudom, fél óra, negyed órájába tolták le, hogy Halo, Tomb Raider, Forza, érdekes mondom, a félből megint kimaradt, és nagyjából ennyi, tehát ilyen kötelező jelleggel oda belerakták őket. Ettől függetlenül egyébként viszonylag jól lehetett bent szondázni a közönséget, hogy mi az, ami megfogja őket, és mi az, ami nem. Ennek alapján egyébként a Quantum Break az, az teljesen, tehát ott, ott mindenki megállt a levegővel, be a kezde bármit is csinált, és tátott szájjal bámulta, és ami jó volt, az a, az a FIFA. Tehát ott, és ez egyébként jellemző a FIFA-ra, hogy van mondjuk 5%-nyi ember, aki vigyorogva bámulja, és bólogat, és örül neki, és van 95%, aki kínosan ide-oda néz, hogy ki ez a hosszú hajú ember ott a képen, és miért jó, hogy ő ott van, és mi az az FUT, ugye a fut dolgokat igen. Mutogatták, amit én rendszeresen fucknak hallottam egyébként. Lehet, hogy az is volt. És most ez miért jó, hogy így van, és tényleg az a, az a kötelező FIFA volt az, aminél úgy mindenki kicsit ott leült. Jó, így van, én azt mondom, hogy szerintem itt a elitista újságírók és a nagy közönségnek az ízlése némileg elmegy egymásnál. Tehát a FIFA egy rendkívül népszerű játék Európában, és azt mondom, hogy aki ezt a konferenciája, európai nagy expo konferenciája, ő be tudja húzni a FIFA-t, és azt a géppel együtt, és jól emlékszem, hogy bejelentettek egy FIFA bundle csomag után kettőt is. Ha ezt megteszi, én azt mondom, hogy valószínűleg a közönség ízlésének a nyomában, vagy azzal párhuzamosan jár, hogy ez az újságíróknak nem tetszik, mert hát az egy dolog. Én sem vagyok az a FIFA-s ember, aki FIFA-val játszik, de, de értem, hogy miért van. Pláne úgy, hogy utána azt beszéltük, hogy mennyire furcsa ennyi év után Microsoft konferenciákat, Xbox konferenciákat Call of Duty nélkül látni. Ami egy abszolút kötelező volt, általában az volt az a pillanat, amikor szétrobbant a fülünk, ma azok voltak azok a szuperhangos trélerek, ami minden felrobbant, és mindig volt valami, hát új tréler, de gameplay, vagy valamit nyomtak, és most ugye átment a Sony PlayStation vonalra, gyakorlatilag ugyanabban a konstrukcióban, ahogy Xboxon volt a Call of Duty, és olyan furcsa volt, hogy nincs Call of Duty. De volt egy jó kis Just Cause 3. Volt egy nagyon jó Just Cause 3 tréler. Annyira fura volt, hogy a beletrakó, mert ugye se előtte nem volt levezetése, se utána nem volt levezetése, csak úgy, ja, és jön a Just Cause 3 is. Van ez is. Ez az, amiben nem igazán látunk bele, valószínűleg ez a, ezek azok a játékok, aminél az Xboxnak és az adott játéknál ilyen cross-promóciós dílek vannak, igen. Ahol majd a, ha máshogy nem, hát a áruházakban valamiképpen, ha lehet, hogy bundle formájában, de vagy csak simán valamilyen módon össze fogják kapcsolni a két játék, a játékot, illetve a gépet. Mi volt még sem? Volt egy Crackdown gameplay bemutató, amelyek sajnos a pont az érdekes részéről lemaradtam, mert elmentem fotózni, és pont arról, hogy pusztítható, rombolható, robbangatódtak az épületek. Robbangatódtak az épületek. Egyre jobb szavakat alkotok itt késő este, de igen, tehát, hogy én, aki abszolút nem is találkoztam soha a Crackdown sorozattal, szerintem amikor a legjobb rész volt, akkor csak én ültem ott a kanapén, és néztem félig tátott szájjal, mert hogy akkor mentetek el fotózni, de igen, amiről lemaradtatok, az tényleg ennyi volt, hogy ott felrobbant egy kicsit egy-két épület, és elég jól nézett ki. Igen, arról ugye túl sokat azért még nem tudtak mutatni, tehát azért ennek még nagyon-nagyon messze van a megjelenés, az egyéb plusz. Egyéb plusz, igen. Viszont ami volt az az, hogy kihoztak mindenkit. Minden nevet. Igen. Tehát Maszkó teribe szelfizhette magát mindenkivel igazából. Hát nem szelfizett, mert úgy fotózták egyébként. A szelfi az, amikor magadra ott készített. Sőt, a Maszkó engem is lefotózott. Igen, amikor... És a Kára is tényleg a kamiával te is. Így van. Hát a... Tehát aki ott... És tök jó fejek voltak ő is, és kivel beszéltünk még? A japán egyrészt ugye közül? A kamiával nem tudtunk beszélni, ott de fogunk, tehát a Chelsea-t megkérdeztem, volt egy ilyen translator chick vele, aki egyébként úgy kell elképzelni, hogy ezek a fickók mellett általában egy ilyen csinos, dekoratív, fél japán vagy japán, igen, és nagyon, angolul japán. Nagyon jól beszélő hölgy sorakozik föl, és ő kísérgeti, tehát gyakorlatilag gondolom ilyen personal assistant, vagy igen, általában igen. Ezek ilyen community menedzserek, tehát így adott cégnél mondjuk Platinum Gamesnél ez a hölgy, ez valószínű tényleg valamilyen community manager, vagy PR manager, vagy valami. És itt vetem közbe, bár szinte biztos, hogy nem hallgat minket, de köszönjük az AC Bongóznak, aki a európai community manager az Xboxnak, akivel én egyszer vagy kétszer összefutottam, és leginkább Twitteren ismerjük egymást, aki kezet ráztunk, és leállt velünk dumálni, megkérdezte, hogy hogyan tetszett a konferencia, tehát az is egy pozitív dolog, hogy ilyenkor hiába jöttél egy kis európai országból, mégiscsak leállnak veled dumálni egyet, és véleményt cserélhetsz arról, hogy neki mi tetszett, meg ilyenkor derül ki, hogy ő is mondta, hogy Bloodborne-nal játszott, igen, és hogy ő is hazavitt egy PS4-et. Ugyanazok a motivációi a PS4 kölcsönkérésnél, mint nekem. Igen. De egyébként nekem ez tényleg annyira fura még mindig, tehát én most vagyok itt először veletek, hogy tényleg az egy dolog, hogy ott elmászkálnak, de hogy gyakorlatilag ugye le is lehet őket szólítani, persze, és tök normálisak. Tehát, igen, hogy igen, nem... igen. Nem rúgnak beléd. Nem vernek meg a testőreit. Nem. Még részre ez a feladatuk. Úgyhogy... Ja, nem, nyilván a feladatát látja el. Ettől függetlenül azért jó, hogy kamjához oda lehet menni. Most az Igarashi, ő volt a másik japán sztár. Iga. Hát ő a Castlevania atya úristen, aki gyakorlatilag a Symphony of the Night című fantasztikus epizóddal egyrészt újra köztudatba emelte a Castlevania-t, másrészt a Metroid, Super Metroid után beemelte így, úgymond ismét köztudatba emelte ezt a 2D-s szekvenciális játékmenetet, ahogy szoktuk mondani. És hát egy atomi, hogy rock'n'roll fickó, nagy cowboy kalapba. Ő aztán nagyon türelmes volt, és mert... És rendkívül szimpatikus, tehát rock'n'roll figura, aha, de nem úgy, mint ez az Itakagi, meg a másik bolond, aki a Yakuza mögött áll, ezek megbolondultak, ugye az Itakagi, igen, meg a Yakuzás fickó, igen, és igen, az évek során egy kicsit megkettyósodott. Tehát az Itakagi, ez egy totál cuki, ezért hallgat angolul, figyelte, igen, láttam, hogy vele viszont csináltunk interjút, hát majd adott pillanatban ki is tesszük. Egy egész jó beszélgetés sikerült vele összehozni, és őt viszont nem Chick kísérgette, hanem a Capcomnál volt ez a fickó, ez a vörös szakállas, aki egyébként a konferencián is kiment fel a színpadra. Ő azt hiszem a Dark Void-nál volt, meg a Street Fighter 4 idejében volt valami Capcomos ilyen európai community, mert nem tudom már pontosan, de az is egy ilyen nagyon jó fej fickó volt, úgyhogy ez totál pozitív élmény volt az is, hogy így oda mész az Igához, aki egyébként így szintén egy ilyen kisebb celebritás így a videójátékvilágban, és mondjuk 20-25 éve ott van, gyakorlatilag a 80-as évek végén programozóként kezdte, vagy valami ilyesmi, és így beszélgetsz egy ilyen emberrel, aki a kölyökkorod játékait megcsinálta. Igen, és kicsit még az Yves Gilmore-ra visszatér, hogy róla is mondjuk valami pozitívat, amikor én a konferencia után volt egy pár órás játékkipróbálási lehetőség, ahol eszetlen mennyiségű ember volt. Úgyhogy mi ott inkább nézelődtünk lévén, hogy ami ott len volt, sőt plusz ami ott len volt, mi a következő három napban megyünk Halo 5-re, megyünk Crackdown-ra, megyünk Scalebound-ra, megyünk Quantum Break-re, megnézzük a Forza 6-ot és a Windows 10-es játékkínálatot és a lehetőségeket. És a Gears of War Ultimate Edition. Tehát ezeket mind meg fogjuk nézni, úgymond egy ötfős, zárt ajtós, hosszabb prezentációkon, és amit lehet ki is fogunk próbálni, úgyhogy ott felesleges lett volna sorban állni. A Microsoft idén úgy döntött, hogy sok szempontból valószínűleg helyesen, hogy lehetőséget ad külsős embereknek is a konferenciára belépni. Egyes hírek szerint 500, szerintem 500-an nem voltak, inkább 50-en, 50 szerencsést, akik már tegnap délután 4-kor sorban álltak ehhez a lehetőséghez, bevittek egyrészt a konferenciára, másrészt erre az eseményre, így ezen nagyon sokan voltak, de a történet lényege az, hogy a Rainbow Six Siege-el lehetett játszani, amivel fogunk játszani is csütörtökön, és ott maga Yves Gilmour járt körbe-körbe, és a felálló játékosokat kérdezgette. Egy másik általam nem ismert hölgy társaságában, hogy tetszett, mint tetszett. Tehát amikor a Ubisoft elnöke megy oda személyesen, igen. Ezt nem is említetted. Nem említettem, mert ott akkor a rohanásban voltunk már a végén, meg akkor a káosz volt, ugye a mindegy, nem adjuk elő magunkat, hogy nagyon nehéz volt oda is bejutni, és kénytelenek voltunk. Kreatívak a voltunk. A magyaros kreativitásunkat bevetni, hogy mind a négyen meg tudjuk nézni, de végül is sikerült. Tehát volt még egy ilyen event is, ahol túlságosan sok újdonság nem volt a konferenciához képest, amit talán láttunk, de azt az IE-nél megint csak játszani fogjuk, a Plants vs. Zombies 2 volt kint 4G-ben. Amikor te voltál, igen, akkor még le volt fagyva minden, de amikor én voltam, akkor már ment. Talán volt Fable is, de ebben nem vagyok biztos. Az egyik folyosón, azt ott a folyosón játszották, azt én is láttam. Igen. A Fable az a játék, amit egyszerre próbálnak titkolni, meg bemutatni. Egyébként nagyon érdekes, mert ahol a konferenciáról be lehetett menni, az egy ilyen nagyobb csarnok. És ott három nagy plakát volt kitéve. És abból az egyik a Fable. A Halo, a Forza 6 és a Fable. Meg a Tomb Raider. Meg a Tomb Raider is kim volt? Igen, ez akkor a négy plakát elnézést. Volt. Tehát így kicsit furcsa volt, hogy ehhez képest ennyire háttérbe volt szorítva. Ja. És volt játszható, de erről már beszéltünk, volt játszható Dark Souls 3. Igen. De nem bírtam odaférni, de reszketve néztem. De mert nem is lehetett, 1 millióan volt. Igen, szóval, tehát, igen. Szerintem... Nem is értem, hogy sikerült felvenni 2 perc játék menetet belőle. De ezt miért mondod, amikor abszolút tilos volt játékmenetet felvenni? Nem vettem fel, de szerintem nem vettem. És letöröltem. Egyébként letöröltette velem a fickó. Letöröltették ezt velünk, és természetesen mi ezt le is töröltük. Rendesen. Az utolsó bitig le lett törölve az a rohadt. Nehogy már mi olyat vegyünk föl, has szinten tartva a gépet, félig eltakarva, amit nem szabadott volna. Letörölt. Pedig. Természetesen. Pedig, ha most azt kitehetnénk valahova. No, de... Mindjárt meg is nézem, hogy van-e fönt YouTube-on. Meg most mindjárt csekkoljuk, hogy valaki volt-e olyan gonosz, hogy kitette ezt a YouTube-on. Én egyébként nagyon kis, még bátortalan, még nem vagyok elég pofátlan ehhez, mert én, amikor szóltak, hogy nem szabad, én azon nyomban leengedtem. Mackó is letöröltem, mindent letöröltem. Még van mit tanulni. Minden. Szóval, mi lesz holnap? El sem merem mondani, csak röviden ránézek, vagy a telefonomon talán jobban, a naptáramban foglaltatik, hogy holnap, jó ég. Te Atya Úristen! Atya Úristen! 4-16 felé fogunk szakadni. Ha azt hiszitek, hogy ma fáradtak vagyunk, akkor várjátok, hogy holnap este milyenek lesz. Nem, én direkt kértem, hogy ne mondjuk már mindig ezt, hogy olyan fáradt. De nem is vagyunk fáradtak. Nem, most már nem, érdekel, még fáradtak voltunk, amikor jöttünk, de most már annyira nem vagyunk fáradtak. Holnap, ami mindenképp az IE konferencia, ez 9.30-tól lesz, hogy lesz-e erről élő stream, lesz élő stream, akkor majd az otthoniaknak felhívjuk a figyelmét, hogy erről lesz élő stream. Holnap lesz déltől egy Blizzard konferencia? Blizzard konferencia, ahol annyit tudunk, hogy be fogják mutatni az új World of Warcraft kérdését. Amit érdekes mondod, utána még egyszer be fognak csütörtökön mutatni egyébként. Kétszer fogják bemutatni. Nehogy valaki nem maradjon. Holnap megyünk többször a Microsofthoz, ezek közül mindenképpen kiemelendő a Scalebound és a Quantum Break. Quantum Break. Ez egy micsoda játék lenne. Micsoda kemény játék lenne a Kotombrék. Nem akarsz te Kotombrék. Ezt holnap föl is vezetem a legjobb. Hogy a folytatást hívják Kotombrék. Fogunk, lesz egy nagy látogatásunk a Nintendónál. A Nintendo úgy megy, hogy ott nincsenek szétbontva a játékok, hanem bemész, ki van téve, amelyik van, és hajrá! És van szendvics, mikor megyünk 13.30-kor, pont jókor a klub szendvicsekhez. A tojásost azt nem ajánlom. Nem? Fosat. Na, hogy... És azt mondja, hogy én vagyok beírva az XCOM 2 demóhoz. Hát reméljük nem multiplayer lesz, mert súlyos égés, tehát a XCOM 2-vel fogok játszani, ezt most tudtam meg. Még mindig jó, mint a és ez csak ízelítő, mert még megyünk jó pár helyre, és a napunk az egy szálloda tetején fogunk inni a pokolt. Ilyen lesz cápákkal. Drink with sharks. Nem tudom, mit jelent, de a egyébként nagyon elegáns Dorint hotelnek a tetején. A játék újságíró élete csupa móka és kacagás. Ez a következtetés, tehát ez lesz egy rövid ízelítő a holnapi napunkból. Holnap este ismét visszajövünk podcasttel, ugye Steve Wolfsack reggel hallgatjátok. Szinte biztos, hogy reggel hallgatjátok, tehát következő reggel nektek, de nekünk következő este. Mi van? Mielőtt még belebonyolódnánk, ennyi volt a Gamer 365 kölni Gamescom speciális podcastjének második keddi epizódja. Holnap is visszajövünk. Legyetek jók, hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Hello! Hello!